Tell Mama. I oczywiście Etta James za nami. A tak jeszcze wracając do nowości, w ostatni czwartek w audycji, czy już Państwo słyszeli, prezentowałam utwór Vaya con Dios z repertuaru Kali Uchis, a powodem był jej najnowszy album Sin Miedo. Tak się składa, że album naładowany jest doskonałymi utworami i nie wyobrażam sobie, żebym mogła tak po prostu po jednej piosence odpuścić. To też temat kontynuuję. Tym razem innym utworem, ale zaśpiewanym tak jak cała reszta. Po hiszpańsku. Quiero sentirme bien. Ángel, labios de miel, feeling like we're here. Solo ven lo bello y hay quienes que solo ven defecto. Aunque no he llegado a donde yo quiero, I will never go back where I used to be. Throw me something, say it's true. Quiero emborrachar mi corazón a tu corazón. Yo no les cuento lo que sufrí. Con lo mío, ay Dios mío. Oh, oh. Kali Uchis, Quiero sentirme bien, to za nami. Nie wiem, jak to wygląda u Państwa, ale mi się trochę tęskni za festiwalami i koncertami i tak się zastanawiam, kiedy wrócimy do tego momentu, w którym będziemy wspólnie spędzać czas na takich imprezach. Przyznaję, że jednym z moich ulubionych festiwali jest OFF Festival i naturalnie przykro było usłyszeć, że tegoroczna edycja była odwołana, ale pojawiła się bardzo fajna inicjatywa, kojąca takie pozbawione koncertów dusze.

jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty. Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przesadnie napięty. Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić. Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale dziś masz poczuć się najgorzej. Chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tępe te nasze noże. Ostrze. Do cholery, kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy, z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć. Kłócimy się o coś z dupy, a ja królowa dygresji. Będę zmieniać kąt ataku, będę pękać płaczem od presji. Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie. Znamy się już tyle lat, a może nawet kilka żyć. Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, a ja wciąż chcę tylko obok być. Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk. Zarządzam wybaczenie na spółkę, jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłych, bo ty mały, wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirx. Paulina Przybysz i Pirx. 19 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa drugą część kalendarium. I drugą część zaczynamy od roku 1945. Wtedy otwarto cmentarz powstańców Warszawy. Położony na Woli, cmentarz powstańców Warszawy jest największą nekropolią powojenną w Polsce i jedną z największych w Europie. Obecnie zajmuje obszar 1,5 hektara. Pierwotnie zajmował teren prawie 10 razy większy. Spoczywa tam ponad 100 tysięcy osób, a większość mogił jest anonimowa. Od 1995 roku cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków. Dalej mamy rok 1960 i premierę filmu Szatan z siódmej klasy w reżyserii Marii Kaniewskiej na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego. Film był ekranowym debiutem Poli Raksy. Obok niej wystąpili m.in. Józef Skwark i Stanisław Milski. W 1960 roku Szatan z siódmej klasy jako drugi polski film w historii został zgłoszony do rywalizacji o Oscara. 25 listopada to także rocznica ważnego spektaklu teatralnego. W 1967 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Przedstawienie przygotowano dla uczczenia 50. rocznicy rewolucji październikowej. Władze zdjęły z afisza 30 stycznia 1968 roku, co spowodowało protesty studenckie i w rezultacie wydarzenia marcowe. Najbardziej burzliwe od 1956 roku wystąpienia polityczne przeciwko ograniczaniu swobód obywatelskich. Dalej mamy rok 1976 i premierę serialu kryminalnego 07 Zgłoś się. W reżyserii Krzysztofa Szmagiera w roli głównej porucznika Sławomira Borewicza wystąpił Bronisław Cieślak. Obok niego w serialu główne role zagrali Zdzisław Tobierz i Zdzisław Kozień. Serial i jego główny bohater cieszyli się w Polsce bardzo dużą popularnością. Łącznie nakręcono 21 odcinków w 3 seriach. I na koniec rok 2010. Dokładnie 10 lat temu ogłoszono odkrycie pierwszej pozaziemskiej atmosfery tlenowej na księżycu Saturna, nazwanym Rea. Odkrycia dokonała sonda kosmiczna Cassini. Rea jest księżycem lodowym. Wierzchnią warstwę tego ciała niebieskiego stanowi płaszcz lodowy, a wnętrze jest mieszaniną lodu i skał. Atmosfera Rei jest bardzo rzadka i pojawia się okresowo, gdy księżyc wchodzi w pole magnetyczne swojej planety. Wówczas wysokoenergetyczne cząstki zatrzymane w polu magnetycznym Saturna wchodzą w reakcję z powierzchnią księżyca i wtedy uwalniają atomy tlenu. Według szacunków naukowców atmosfera Rei jest około 5 bilionów razy mniejsza od atmosfery Ziemi. Whoa, I want

28 minut zostało do godziny 6. Pewnie część z Państwa szykuje się do wyjścia z domu, więc sprawdzamy, jaka dziś czeka nas pogoda. A z tego co widzę, zachmurzenie małe i umiarkowane dzisiaj, okresami duże. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na południu i wschodzie do 7 na zachodzie, nad morzem nawet do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, a padać raczej dzisiaj nie powinno. Mac Miller i Anderson .Paak, według mnie duet idealny i bardzo pobudzająca mieszanka. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną muzyczną nowość. Znowu od wytwórni Color Red. Jest to singiel, który ukazał się 13 listopada. Jego sprawcy to funkowa ekipa Freak Bass. Gwarantuję, że po tym utworze już nie będą Państwo potrzebowali dźwięku budzika, bo to jest bardzo pobudzająca i energetyczna kompozycja. Get out of your own head. Get out of your own head. To za nami. Minęło mniej więcej pół godziny, od kiedy zaprezentowałam Państwu utwór A Boy is a Gun, który wykonuje Tyler, the Creator. No i pojawiło się pytanie, jaką samplowaną piosenkę można w tym kawałku usłyszeć. No i jest odpowiedź. Jest też ten, który udzielił tej odpowiedzi jako pierwszy. Nikifor, który się w końcu zameldował. Gratuluję. A rozwiązanie to Ponderosa Twin Plus One i utwór Bound. Stop. 16 minut zostało do godziny 6. No to tak na szybko. Muzyczne kalendarium. I na początek rok 1944. Wtedy to urodził się Bev Bevan, perkusista i wokalista kilku brytyjskich zespołów, m.in. Black Sabbath, The Move i Electric Light Orchestra. Bevan jest jedynym muzykiem grającym w tej grupie od chwili powstania, aż do dziś. Dalej rok 1945 i rocznica powstania płyty The Complete Savoy Studio Session, płyty Charlie'ego Parkera i przy okazji pierwszego albumu rozpoczynającego wtedy swoją karierę Milesa Davisa. Dalej przechodzimy do roku 1959. Wtedy to w Brampton w południowym Yorkshire w Anglii urodził się Steve Rothery, gitarzysta kultowej grupy Marillion. Dalej mamy rok 1992 i rocznica muzyczno-filmowa. Tego roku na ekrany amerykańskich kin wszedł film The Bodyguard, w którym obok Kevina Costnera wystąpiła debiutantka, czyli Whitney Houston. I na koniec jeszcze jedna rocznica urodzinowa, połączona oczywiście z piosenką, jak to często w kalendarium muzycznym bywa. W roku 1928 urodziła się Etta Jones, wokalistka jazzowa. No to posłuchajmy utworu w jej wykonaniu Bye Bye Blackbird. Gonna pack up all my care and woe. Here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar is sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what a hard luck stories they all hand me. So make my bed light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Bye, bye, blackbird. can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. So make my bed like the light. I'll arrive late tonight, blackbird. Bye bye. Jazzowy akcent w audycji Trójka Budzi. Etta Jones za nami. Dostaje kolejne wiadomości od państwa. Pan Andrzej pisze, że jak jest funk, to od razu szybciej krew krąży w żyłach. Pozdrowienia z drogi na trening pływacki. Jest też wiadomość od pana Krzysztofa. Istotnie o tej porze roku taka dawka funku to lepsze niż kawa. Otwieram balkon i pełną piersią czerpię powietrze. Zanim ruszę, pod mymi oknami budowa. Pozdrawiam trójecznie. Odpozdrawiam ja także. No a teraz proszę państwa, utwór, który ostatnio zaczął wzbudzać ogromne zainteresowanie, a to wszystko za sprawą ekipy rapowej Problem, która wykorzystała fragment tej piosenki w jednym ze swoich niedawno wydanych kawałków. Backstage, czyli bonus track do winylowego wydawnictwa Problemu pod tytułem Art Brut 2. Pomyślałam, że sięgnę do korzeni i poczęstuję państwa tą oryginalną wersją, a backstage zostawię na później. Andrzej Zaucha i Nie takie mnie kochały. Och, nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Uśmiechem chcesz mnie złowić i mieć dla siebie. Dookoła mnie wciąż krążysz, miła jesteś, podobasz się. Szansę masz jednym słowem. Te kręcone, rude włosy, tajemnicze trochę oczy i naprawdę niezłe nogi. Trudno, lubię dziewczyny z klasą. Oczami za mną wodzisz jak małe dziecko, które nowych miejsc się boi. Wiem już wszystko, no nie wstydź się. Chciałabyś, żebym wiedział, bym zrozumiał i się nie śmiał. Ale nie wiesz jak powiedzieć o tym, co się w tobie dzieje. Nie wiesz jak mi powiedzieć o tym. Oj, nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Były takie, co wręcz płakały i z miłości ogromnej mdlały. Kupowały mi wciąż szampany i na jachty mnie porywały. Kupowały mi wciąż szampany i na wina, jak ty mnie porywały. Były takie, co wręcz płakały i z miłości ogromnej mdlały. I prosiły mnie i płakały, aby mężem był i był panem. Nie takie mnie kochały. Utwór z 1987 roku i oczywiście Andrzej Zaucha. 5 minut zostało nam do godziny 6. Za chwilę audycja pora na trójkę, więc ja się z Państwem żegnam. A to była audycja Trójka Budzi. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Audycję realizowała Ewa Wichrowska. Dziękujemy serdecznie za te 2 godziny. Do usłyszenia. That's why I love the moon. Every night it's there for you. It's constant, unlike these human beings who lie about what it seems to be. You think the earth is where you stand. That's why I love the moon, 'cause it's always there for me. Every night above my window, and that's why I love the moon, 'cause it's always there for me. Every single night I look outside, right there for me and my mind, and that's why I love the moon, yeah, because people can consume my love in the wrong way, so I send it up at night, at night, at night. Girl, love's so hard to find. Just when you think you found it, the illusions in your eyes, it blinds. So be careful where you look for love. Just be careful where you look for love. Real love's so hard to find. Just when you think you found it, the illusions in your eyes, it blinds us all. So be careful where you look for love. Just be careful where you look for love. Yeah. That's why I let the moon shine, 'cause through the time I've been confused on how to move. Stuck in between what wasn't and what could be the truth. High, still not trying to escape the demons in my room. You see it's no change, dropping, we learn to maintain. Yuffin', and how could anybody else prepare when they brainwash us and watch us every time we make exchanges to slave? Locked in a box and use our minds just to escape all the same. I'm tired of the pain, love is blind to the flame. That's why I look up, never hide behind the skies in the rain. Promises cooked up, exercising, don't deny you the pain. That's why I look for ways to find whatever lies in the rain. Shit changed. I don't blame my father for lamping. I believe that help with me trying to grow is just still a trying to grow as myself. So understand it when I'm stranded, taking chances. Know I need that fall. Flat on my back, you just relax and keep your seat back. 'Cause when you think, that's when you let time run and escape with your mind. Loving, that's what you think. So what you think? If love was easy to find, we wouldn't need it to complete our lives. So please the moon, please the stars, please the sun. Thank you.